assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kon ñoo ba légui ñoo ngi jéema firi burdatul madih moy téré l'imam al-busiri bobu radiyallahu anhu defon nañ buntu bu ñëk bi ci mbaxu yalla ak tawfiqam nekkon demb ta mu doon wax ci rek dina wone amna ku mu sopp ki mu sopp donte fi mu tollu ni xamagoko bërepp yi mi tuddu muy ay zi salam muy place bu ne digënté madina ak makka wala ay dëj ay montagne wala kazima wala idam yoy yeb dalay wone ki mu sopp dal ah côté yoy dal le dëkk côté yoy le la tedd ko defé bind kat yi dañuy faral di doxale non duñ la téla wax ni ki lañuy tag mais dañ koy wéri waye wéri yaari daari rek légui mu jaari daari nak waye xamna du ko téla jaari daari fi ci ñettelu buntu fi lay jaari daari inshallah buntu bi nak dafa jara xelawlu lool parce que kenn ku nek lay waxal ci ñun ki koy jema firi mo ci jitu donc na ci kenn ku nek gis bopam parce que daf ñuy wax ci bakkan ni mu grawé ak ni mëna yaqé nit ni mëna jaddale sa yoon wi ngay jaar pour dem ci yalla parce que ñun ñep ci yalla lañu jëm wa na ila rabbikal muntaha waye dalay wax nak legui bakkan nan la la mëna galankoré ba do dem ci yalla mom lañuy wax ni kon ñu xéraw la ko bu baax ñaan yalla mu teyel ñu suñu bakkan yi jubalal ñu len amin muni fa inna amarati bisu'i matta'azat min jahliha binadhir ash-shaybi wal harami muni fa inna amarati fa inna deug deug de amarati sama digala kon bi bisu'i ci lu ñaaw ak lu rafetul ak safan digala kon bobu de matta'azat yadawul manam warawul min jahliha ci reer gi mu reer lan moko waron war bi nadhir shaybi ci la nga xata do waratek be jaw wal harami ak magget manam muni an nafsul amara bisu xam nga moy bakkan bi nga xamni mom fu mu toll lu bor lu yalla beggul ak la lay digal parce que bakkan ay état ay ki la ay xal lay nek bakkan ben la way da am xal yu muy nekke yo xamni bu nekké ci benn bi dañ nan bi bakkan bi dafa sori yalla bu nekké ci beje gëna kawé ñu ni bakkan bi dafa jégué yalla digënté bi nak mo am fi yenen ñetti xal wa souvent nit ñi dañ koy def rek ci ñetti xal nafsu amara bisu bakkan bo xamni al amara moy digala kon la manam dalay digal fu mu toll la la defal la lay digal bisu lu bon rek né deg amara mi ngi jégué ci amara bakkan bobu moy yes bobu boko bëggé xam ci alcorane moy suratu yusuf ba soxna sa nan wama ubri'u nafsi inna an-nafsa la'amaratun bisu waaw bu ko rewe bakkan bobu mom nit bu ci tollo danaka lu yalla digle rek lay def yalla nñu ci yalla mussal lu yalla tere rek lay def yalla nñu ci yalla mussal bakkan biko tané nak mom lañuy wax bakkan bo xamni leg leg mu digal la lu bon waye leg leg tam mu yedd la ni la ay yow ya bon yaakaroni woron nga tuub delu ci sa borom yow dal wax deug yalla amo jom mo lay digal limay digal ba nopi bu boré na dal lay yedd xam nga bob mo xawa tané du tout temps lu bon rek lay digal bakkan bob nga dañ tuddé an nafsul lawama mi ngi joge ci laim comme ya laimi bimu waxon bakkan bo xamni dalay yedd lama moy yedd na critiquer wala di yedd nit dal diko yedd critiquer bakkan bobu nak mom ku ci toll mom mo tane bu ñeuk bi mom lay nafsul lawama bo deme di nga fek ci suratu la uqsimu bi yawmil qiyamah Allahu ta'ala bismillahir rahmanir rahim la uqsimu bi yawmil qiyamati wala uqsimu bin nafsil lawama bakkan bo mom al lawama yedda kon la fum tollu dalay yedd nan la ay te nga baye aduna bi jëm sa borom waaw leg leg nak baye la sa bop rek mu baye ma sa bop may def lu naqar yalla yalla njalla musul bi ci dess nak gëna tane mom tam moy an nafsur al mutma'inna moy bakkan bo xamni nak dépasser na fum tollu dila digal lu bon yaay deg ba nopi foko fekk lu bax rek la lay digal muju nak lu bax lolam mu nek bu yagge da fay sax ci yow ba muju nak legi da ngay dal mutma'inna da ngay muju dal am li ñuy wax sakina waaw taam nga dal goko boko bëgge fi ngoy jëlé moy suratu dem wax ci suratu ra'd ni ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ci tuddu yalla de xana du ci tuddu yalla la xol yi di dalé okay lolu yalla moko wax ko defé itmi'nan bobu ngay am mutma'inna sa bakkan bu domé ba ci yalla rek la lay juñju yalla rek la la nan xol ko da ngay mujjé di am dal goko nak sakina mo ra gis na lolu ku ci toll aduna bi yeb bu don daanu di mab asaman ci di faq di daanu du téré yow di nga yeglu ba légui yalla mo fi nek wa ñoñu duñ tid ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun ñoñu duñ tidun ragal te bul defé ni ka koy nek fako rek mu doon ku ñi ziaré diko jox ñaari loxo wala mu sol kala wala mu sant ay santu serign ak yoy dedet yalla am na ay gayam ci nit ñi yalla ñu ci bolé lool moy nafsu mutmainna sayyidna cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu néna amna ñaari étape yu gëna kawé lool manam ñaar yoy ñi dugg ci bobu mais da way tax bobu gëna fat moy nafsu radiya bakan baami da fay gëreem yalla tammi lu yalla def rek néna ko d'accord na ci yalla nañ mel lool waye tam am nafsul mardiya bakan bo xamné légui yalla da koy wëlbeuti ku gëreem moy radiyallahu anhum radiya wa radu anhu ñam ñu wëlbeuti ku gëreem yalla ñetti étape yoy nak bo leen bëggé suratul fajr ngay dem ya ayyatuha an-nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan apre mardiya ñe juroom yo ila moni nak fa inna amarati man sama digala kon bi ak bi suuy dima digal lu bon rek mata'azati yadawul nanguula jël war yi makoy war min jahliha bamu bayyi reer gi mu nekké lan makoy war nak bi nadhiri shaybi ci warate be jaw wal harami ak magget parce que ku dem be jaw sa dund gi di waja jeex nga dem ba magget ba xobi das wax deug yalla waratu di djublu aduna borom seydi hadj mari bo gisee zajrul qulub bi mu def nonu mu téré bu yéme bobu jaron ni di ci seug def ko rek livre de chevet waaw li ci nek yeb buñ ko don jël diko jang diko jëfé ñun ñep ni lañu def muni halid dahru in tar al ghurab yatib ndax jamono mën na neexati bu sa baxoñ bi nawé baxoñ xam nga moy picci mu ñool mom la jëmele karaw gi comme métaphore muni sa baxoñ bi bu nawé wa jaa rasulul mauti messager dé ñew yenu bu di remplacer baxoñ bi té moy contraire karaw gu ñun moy bi jaa muni halid dahru yatib est ce que légui yow jamono war na neexati ci yow est ce que dund war na mëna neexati ci yow est ce que war nga talati ay plaisir ak loisir dedet ko kay té liñ wara xam sax moy même ku yoré baxoñ ba légui karaw gu ñool gi dafa wara gaawu djublu yalla parce que xamul ndax wéx gi dina ko fekk ok muni non wax rek ni fo tol di dund rek amna ko fo tol dé mo ra jeunesse amul لنا بكن باب ولا أعدت من الفعل الجميل قراء ضيف ألم برأسي غير محتشم لنا ولا أعدت تواجل المن بكن من الفعل تي أي جف الجميل جف يباخ ما يرى معلو صالح هذا واجل تي قراء ضيف لم من برندل غن غو خمني ألم واتشنا برأسي جسم ببي غير محتشم تنوك كل غن غو أم كرسا ونسام بكن بي خمني غن غي نيو ديغو سيرسي تغن غي موي كارو غو wax gi ta gan mom li ci war moy dang ko wara teral bernel ko muni sama bakan bi nak xamna ni gan nga ñew di wacc ci sama bobbi pourtant préparer lu ko terene wala ahaddat wajal min al fi'l al jamil ci jëf yu bax parce que li ngay teral le gan gu mel nonu nak du dara lu dul jëf yu bax julli japp wo def lu yalla diglé di def ay nafila baña amel kenn ci saxol dara yaay deug teggu ci yoonu non rek lañuy préparer ak nek mat parce que boy nek xalé di bayyi xel yalla ko dem bay nek mak yalla bay la xat waye nak contraire bi rek yalla ci yalla musal muni gan gogo nak ghayra muhtashimi nekul gan guy am kersa xam gan gogo ñak kersa lu ci djublu ba gan go xale bu ñewé ba wacc dootul dem xam da ni ngana ñetti fal bu ñewé rek da fay tok rek ni la mak yow ba fal ko gan gogo amul kersa comme mi ngi ñew nak boy boy wut loko mëna téré lu bari rek bis bu ne nga ni ko ndéké nga ni añé nga ni réré nga ni bëgg sax ko jox ko ñogane té and ak mom muni law kuntu a'lamu anni ma uwaqqiruhu katamtu sirran badali minhu bil katami néna law kuntu buma xamone a'l buma nekkon a'lamu di xam anni naka man de ma uwaqqiruhu duma wek duma téral gan gogo waqat ngi joge ci waqar buma xamone duma téral gan gogo bu ñewé kon de katam tu ma neub sirran mbot badali mbot bo xamni feñ na joge ci man mbot moy secret manam ma neub gan gogou rek ma neub ko bil katami ci ñuulal bil katami ci ñuulal dana moy rek buma xamone ni buma xasse nek mak bi jaw bi nek sama bop bi duma russ yalla ba bayyi yefi xale yi may def kon kay bu gan gi ñewé tam man ma russ sama bop ba faf ñuulal bop bi ben yoon bañ ko baye moy bi jaw xam nga ñuulal ba bu ñuy def waaw limi jundju moy ni ki dafa bëgg gula jéxal ci aduna mi ngi continuer di fo ba légui day am lu bari ci tuba bi ni gis ko magal ba xobi das pourtant ay affaire kër lay solo xalé lay sol waxinu xalé lay wax tak ay lunet diki rek defeni dal dundu gi du jeex mo tax nak muni law kuntu buma xamone buma nekkon a'lamu di xam andi ma waqir woni deug deug man duma weggan gogo duma ko teral bu ñewé katam du sirran badali kon ma neub secret bobu bobu ma am ci gan gi bo xamne feñ na ci man ma neub ko bil katami ci ñulal al katam moy ñulal ni jëm mi lepp mi ngi jëge ci baat neub rek comme tu wi ñu jox soxna tijani al qutbul maktum mi ngi jëge ci baat bi waaw parce que cheikh ken xamuko ma am rek moko xam sallallahu alayhi wasallam man li radiyallahu anhu man li bi radd jimah min ghawayatiha kama yurad jimah al khayl bil lujum man li fi mu tollu nak xamna ni mom manalul bakanam dara te ñun ñepp lañ tollu wala buñu yalla baye wala suñu bakan rek manam ñu ko dara ñu ñeppay sanko muy mel nak day ñaan wuy wallo kan momay dimbali ba ma not bakkan bi bay bi lo lay junju muni man li anakuma meuna dimbali anakuma meena xettali bi radd jimahin ba ma meuna dello khatarayu go xamni min ghawayatiha mi ngi joge ci ndengatek bakkan bo kan moma meuna dello ba ma meuna yar sama bakkan teyeko kama yuraddu ken ni nga xamni non lañuy dello non lañuy maîtriser jimahul khayli khatarayu aw fas wala ay fas bil lujumi diko delowe ci ak lab xam nga lab moy li ñu def ci gemmiñu fas ni nga xamni bu naré waaw bu naré khatarayu di mam rek nga xecc mu tey yaay rek surtout xam nga ñi bo rewé ci kaw gi fas yi ñi wulli ñi fas bu kié waaw diko tagat parce que day dem ba day fouy parce que lek gu bari ak pep mi mo tax bu tollé fofu sa buñ koy wulé dot ñuko jox pep dotu lek pep parce que pep moy lek gi gën ci fas la dugg bu baba dañ koy tambalé di jox yu lek yu gëna moy nutritif hein ngon sax baxna ba légui mais dañuy wañi dal ki nutriments yi bu ko défé muy yam dañ koy xibal en quelque sorte wala muni man li te gis nga métaphore bi dafa rafet lol ci way man li ñepp fa lañ tolo ana kan mo meuna dimbali bi radd jimahin ba ma meuna dello khatara yu gi nga xamni min ghawayatiha mi ngi joge ci mbew tek sama bakkan bakkan lu neex rek la bëgg day gaaw fuul kama kem ni nga xamni yurad la les di dello fe jimahul khayli khatara yu ay fas bi lujumi diko dello ak labja waaw le mor lañu wax mords ci tubab ngi no lol nak yalla rek mon ci meuni dimbali ci fin bi préparer na ñaan bo xamni sallallahu alayhi wasallam moko daan ñaan bo xamni ah ku bëgg won not sa bakkan bokay ñaan amat na yalla dimbali la ci yalla ñu dimbali muni falatarum mi ñi jox ay conseil nak ci bakkan wala mi ngi melni mi ngi koy jox bopam ni ci dugalale muni falatarum bil ma'asi kasra shahwatiha in ta'ama yuqawwi shahwatan nahimi falatarum bul sakku manam bul jema wut kasra da ngay jittel kasra shahwatiha di jema dam banexu bakkan wala diko jemate bu ko def lol nga wara def mais bokay def dalay wax ning koy defé muni bu ko defé bil ma'asi ci ay moy yalla ci yalla tare ndax te xam nga ñu yegalé ba paré muni inna ta'ama ndax te lek ñam yu qawwi day degeural shahwatan nahmi fuqulek aji fuqule manam boné ah comme bakkan bi mom bu soxla nangam bako joxe rek dal koy faté bu ko defé dotu lako laaj bu féké ni lum la laaj rek nga jox ko xamal ni plus nga koy jox plus muy gëna laaj plus nga koy jox plus muy gëna laaj donc buul ni rek ay jé xif dal lek koy fajj kon rek aji na lek numa nexé dédét jëral juste li yam rek bi ci dess nga bayiko té lég lég dé ko xagn lek gogou la lool la ci djublu muni fala tarum bul li sakku kasra shahwatiha dam banexu bakkan bi lool nga wara def waye bokay def ning koy defé bu ko defé bil ma'asi ci diko bayyi rek muy djublu ci yalla téré muni la inna ta'ama parce que lek ñam yu qawwi day degeural shahwatan nahimi fuqulek aji fuqulek ku fuqule mom plus muy lek nan ah buma bu féké ni jël na lu bari rek dina tax ma la di reg na xamni plus muy lek plus di gëna xif plus muy lek plus di gëna xif dafa la bëgg wax ni bakkan du doyal melni comme bu la waxé ni da nga nan wa kon suñu bakkan yi mënañu ko dara dañ ko bayyi non mën la ankay mën nga mënal nga ko dara mané la wan nafsuka tifli in tahmilhu تهمله إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم أنا والنفس بكن كالطفل دفع من خلارك إن تهمله بوكو ساقني بايكو بايل كوريك شب داي مغ تبيمي مغ على حب الرضاع تبغ نامب لي مغ تبغ نامب لي مغ دون أنغو فا خليبو أم دوزا نقول عارفة للدين والوالدات يرضعنا أولادهن حولين كاملين bu deux ans yi matin kay ko la defara e bo nan ah way fer gui day metti ci mom nagn ko baye mu nap nangam nangam dudul fa ba bu mi nek pa dem sikin day nap wa mo do muni sabba day mag ala hubbi rida'i ci beug nap wa in taftimhu boko ne da ngay fer nak tay nga fer yal fatima dal fer gis nga batu fatima mo joxe batu turus fatima moy turus sayyidatuna fatima sangu jigen ni radiyallahu anha parce que dañ ni mom yalla da ko feral ci safara manam mom ak kuko beug yalla da len feral ci safara manam sawara du len jege nena fasrif hawaha wa hadhir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi aw yasmi fasrif na ngay dak manam di te di eviter hawaha banexu bakkan wa hadhir na ngay moytu tam an tuwalliyahu di momale sa bakkan dara wala di momale sa banexu bakkan dara manam di jël dara nan ah li mom sama bakkan nako mom sa yu ko laaje rek ma jox ko diko mengale dara diko defal ay concession neena bu ko def innal hawa nga xamni banexu bakkan de ma tawalla lepp lu mum am wilaya lepp lo xamni mom nako ba dominer ko yusmi da koy dadi fagagal aw yasmi wala musika wala musanko yusmi da koy dadi ray rendi aw yasmi wala musika bakkan loko denk niko li yow ya ko mom bam xamni mom moko fas mom ñaar ye meuna am ben mu teur ko rend wala mu ayibal ko ba doto ko mom gis ba doko ba kendo ko meuna naw mo rasul hajma yi wax ci zajrul qulub bi balegi dal ni mata tu'ti hubbi ajwa fayka bughahuma atalaka 'arum musbidun wa mu'id ni sa yo joxe sa ñaar yi bir yi te bir fof liñ ci jul moy lo xamni du fess bir wax de fi nga ci def ful fi mu gëna soona te ñaar yi bir yi dañ ni moy bir bi nga xam ak pey te moy ciiru sexe ja ñaar yoy fo len joxe liñ bëgg yépp ba mu mat seuk dina gaccé dina la dikkal wa donc la ca dagan ngay jël te bu la mëne la ca la nga xam ni da la cey téré yegg ci yalla nga bayiko yenn ñaan musul muni kon innal hawa ma tawalla yusmi aw yasini من ورائها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسن من ورائها نغي سام سبكان بي وهي تاغا خامني بين كوي سام موم ماغا نيك سائمتون دي جوبلو ولا دي بغا لكي في الأعمال تي جفي ورائها نانكو سام وهي تا موم ماغي نيك سائمتون دي ادي سام في الأعمال تي جفي wa in hiya tamam bu fekke ni mom bakkan bi istahlat sakuna nekhlu al mar'a samukay ba fa ñax ma nek fala tusimi bu ko fa boyal fala tusimi bu ko fa boyal li lu sew la lu sew sew parce que xam nga jaamu yalla yi ak yoy al a'malu salihat la li ñi bax bax leg leg nga gis jaamu yalla bo xamni dañ jaamu yalla yep bax bo xamni dañ nan la def ko nga dugg ci mais sa yi ci dugg puisque iblis mënu tax nga bayiko setan essayé na pour nga bayiko mënu ko mune na la baye ba nga dugg ci bir mo utiliser sa bakkan pour yak ko te do ko yek moy par exemple souvent nit di def xam nga saraxe ak yoy joxe sa alal baxna mais leleg nit diko def iblis inspiré ko ni yow de yalla yalla rek tax ngay def fek lol deug la sax debbi bi mu commencer di joxe alalam yalla tax muy def mais bu xese taxaw ni yalla tax may def rek affirmer ko rek yek nako te du ko xam gis na bakkan da fay sew ko da di taxaw ni ah man li yalla xaruma ci dara yalla rek motax may def bu ko xese wax rek ba nit ñi deggu ko rek da naka iblis da ci kibi da ci duggu ba banex bakkan legi mi ci bir te du xam ci amna yeneen yu ko gëna sew yu gëna kawé di ngay gis ni yalla do nga ci mëna mussel moy comme par exemple bu dé ci ñun man mu doye di ni jaamu yalla pour wul aljana lool kay baxna n'est-ce pas mais bu dé ci nit yalla yi ponkali ñom buñu jaam yalla buñu jigeene ñoo ci wut aduna rek aljal rek seen bakkan duguna ñom dañuy japp ni baxatu gis kenn ko nek sinni ko fokk ngay xamene yalla dong mo ñu mëna mussal muné kam hassanat ladhatan lol la lay gëna expliqué nak mun la kam hassanat ladhatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri anna summa fi ad-dasami nena kam barana aka bari hassanat bu rafetale mom bakkan ladhatan banex bo xamni qatilatan day ray lil mar'i ñal nit ki ta du ko xam de sorte que min haythu lam yadri du xamni anna summa naka toke gi li nga xamni boko lekke de fi ad-dasami min ci bir nek gi nek moy diw gogou nek ci bir lu melni beur ak yoy xam nga lu beur ak yoy crème bi day neex bokoy lek bu ci toke neke doko xam ndax sukar ci mokay atene yi te boko lekke mu dag soxal bi nga def non la ki mel banexu bakkan yi ci bir jaamu yalla yi non la mel pour nga muccu ci nak da ngay am serigne mom mo lay meuna wax ni la li ak li serigne bu mar serigne lol dong la muni wakhsha dasa isa min ju'in wa min shiba'in fa rubba makhmasatin sharrun min at-tukham wakhsha nga ragal ad-dasa isa yi neub te graw min ju'in ci bir khif wa min shiba'in ak bir sur reg am ay contraire la mo ñom ñepp dañu am ay dasa is manam dafa am ay danger yu ci nek ba nopi neub waaw extrémité yi la lay moytulo khif bu upp baxul reg gu upp baxul nekkal ci digg bi muni fa rubba makhmasatin barina khaytu khif bo xamni makhmasa sharrun mo yes min at-tukhami ci feur am khaytu khif bo xamni xam nga feur baxul mais daf ni leg bu deug ñu ni acci nit yalla dañ dan khif ak yoy rek nga tambali khif aduna yef do lek non bu ko def parce que bu da nga wara nek ci digg bi waaw day am tawassut nek ci digg bi am modération ndax te rek go ëpp baxul naam parce que nelaw la lay andi do do jaamu yalla guddii mais tam xif bu upp bo moy sa xel du ne ci jaamu yalla gi wala da ngay ne ci digg bi jël rek lu yam ci walu lek ak yoy nak motax sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam daldi waxon bañ ko yonne lettre muqawqis ba ñimu andalon pour mu baña guddu ay cadeau yu ko ben bour mayon ak yoy mu boole won ci ab médecin sallallahu alaihi wasallam jël yépp cadeau yépp daldi dello médecin bi ñew tok ñew dello médecin bi niko nahnu qawm la na'kulu hatta naju'a wa idha akalna la nashba' ñun ay nit lañu xamni fi xif ñu duñ lek te buñuy lek tam duñu reg danaka duñ febar soxla wuñu médecin del te me ku mel nonu neewuma du febar mais rarement lay febar ku digg doomu ci lek tuba bi sax xam nañ ko bo gisee ñuy jox legi ay régime ak yoy naan del def sport del lek lu yam ne pas grignoter entre loolu lañ xam mo rax sallahu alayhi wa sallam mo ñuko jangal nak مني واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم لأنه واستفرغ ديل ساكو تور ديل ساكو جنة الدمع رنق من عين جبت بخمني قد امتلأت فاسنا ديل من المحارم جي خول يو حرام نغي ساكو بيريفي سبت جي جي جوي لبري تيالة تخ لكي تخ بانكو بيريفي yi yalla ni bu len ko xol te ñukoy xol ya dañ yalla sam muni walzam ta nga taqo himyatan nadami karange reccu kon reccu karange la nga taqo ak karange reccu waaw foto rek di reccu moy el i'tiraf reccu nak moy nga reconnaître ci kanam yalla ni ko yalla djumna sa jam la djumna djegal moy nga reccu ko yek ko e deg wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni an nadamu tawba reccu ci bopam double xose reccu rek tout bi dugul di dess yeb day tax mo gëna comprendre ñi deug moy al i'tiraf reconnaître wa akharu na'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhar sayyi'an 'asa Allahu an yatubu 'alayhi suratul tawba ko defé reccu gogo lañ lañ soxla wa khalif an-nafs wa ash-shaytan wa'sihima wa in huma mahabbaka nushafatahi dela wa khalif da ngay wuté an-nafs bakkan da ngay wuté ak an-nafs bakkan wa ash-shaytan ak ash-shaytan ndeke de kon bakana shaytané bokul wa'sihima nangalen moy manam bul top sen digal wa in huma dun ñom ñaar nak bu fekke ni mahabaka dañ la selalal an nusha la yabir ñu nan dañ lay yabir yow man kat sa jam rek la bëgg di la yabir mo xam bakana wala shaytané fatahimi nangalen tumal manam bu len gëm waaw wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihina fadallahuma bi ghurur iblis bam bëgge yakal suñu mam adama ak suñu mam hawa alayhi salam dafa ñew ni len ah man kat wat na ci yalla ni qasamuhu man seen jam rek la bëgg dama leni laye bir waaw hal adullukum ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla ana duma len won garab go xani bu len ko lekke di ngeni sax aljana ba faw nek ay bour ba faw degere garab bu len yalla tare buñ len demale ni laye bir muni nak setané ak bakkal fuñ ñewé ni di len laye bir dakk ko nek ko deglu soxlu ma sa laye bir deglu ok che allah akbar muni wala tuti minhuma khasman wala hakama fa anta ta'rifu kayd al-khasmi wal hakam wala tuti bul top minhuma ci ñom ñaar muy xam setan wala bakkan bu ci top ken khasman mo xam ku ñew di xulok yow la wala ku ñew di xulok morom mala nan lay atañu wala hakaman mo xam dañ la bëgg def yow juge wala manam day melni bakkan ak setan ñew di xulok ñew ci yow ni la atañu dañu boba bu leen até né la ñeen ñaar ñep ku ngeen xam jëm le aw da yow nak yow yaay xel aw cheikh ibrahim badiwe da ni fofu nit mom moy xel deug donc xel mom li deug lay rek lay set waye bu bakkan ak setané ni ñew di xulo ci kanamam da xamni ñom ñaar ñep dañ ko bëgg duggal ak dañ ko bëgg korom bu mu leen jëmaat muni fa anta yow de ta'rifu kam xam nga kaydal khasmi pexem aji xulo wal hakami ak pexem aji at ko xamni dafa ñew di xulo mom lula gañ la bëgg di xolok yow lula gañ la bëgg edé fo xamé tamit dafa ñëw di nan la attéñu yoy da fekk narul lu juk dafa bëgg bo waxé mu jël li nga wax ko tourner ko contre yow waaw lool da ngay gis ni souvent dafay fën ci jigen ñom buñu nekké buñu xosé nekk kenn fofu lañu gëna jafé moytu buñu nekké ñaar du bu rien mais yéy parce que buñu nekké ñaar yi complo dila jëw nak dal xol ko ak yoy té buñ la bëggé sank kenn ki moy ñëw présenté wu comme si sa jamm la bëgg té mu monté le contre ki ci dess té bo monté ba contre ko ci ñom ñaar ñu liggé wu dalel la très souvent fait mongo néna kon astaghfirullah min qawlin bila amal laqad nasabtu bihi naslan li dhi'uqul yi mu la fi digal yépp nak mom da fay japp ni mom defuko da japp ni mom jitu wul ci limi dig mo dama ni astaghfirullah man ma ngi sakku ngeegal yalla min qawli ndax wax juma lay wax nan la defal lu bax bila amalin ta man defumako nan la defal nekkal ku bax melal ni ta man meluma yon da na lolou man ma ngi jeegul yalla waaw koku dama jara jeegul yalla parce que bo gisee li sank banu israël surtout lol la wara ci suratu safi muni ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la tafalun kabura maqtan inda allah an taqulu ma la tafalun yeen ñi nga xamni yëm ngeen lan mo tax ngeen wax lu ngeen dul def reyna lol deku reyna lol gravité ci yalla ngeen wax lu ngeen dul def muni ci digal gi ma lay digal dila wax nan la defal lu bax tamen defumako laqad nasabtu askana layna bihi ci lolou naslan ak njur li zi'uqmi ñel boromuk jermel la nga moy borom ku yo wa ni ma lay wax na la defal lu bax ta man def mako ma ngi melni ku yalla binde yom ba nopi mu bëgg am do moy rek c'est utopique mu ta rek bu ko defé mom néna lool mu ci jéggul yalla ñu ñëpp na lool lañu wara ki koy waxal diko laye bir bax na sa morom mu julli dafaal ba nga laye bir kenn yow nga jitu ci ba pare yalla ñu yalla sam لأن أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم لأن أمرتك ديغلنا على الخير يو لباخ لكن واي من ما أتمرت به ديغلو مكو سما بوك مانام دافو مكو ما نوي ديغل لباخ با نوبي داف مكو وما استقمت تمن جوبما فما قولي لك استقم كون نان لا نييو ديرا ديغل نان لا يو جوبال وما استقمت من جوبما فما قولي مو انا من سما واخ لك منان لا istaqimi jubal ku jubul ko lan lay jema nit jubal edi mo rafam na sirajul majid zajrul qulub radiyallahu muni araka sirajan yahriqu ad-dahra nafsuhu mang la gis yaangi melni ab lampe buy leral buy lak bopam muni ran li ghayr yaangi nak jema leralal kenen xam nga lampe ne budu won mom ñun duñ gis dara gnaw yaal mom nak instant yi ni leral nak ni ngi tang jeer boko lak boko lalé léna kuy wax nak nit ñi nan leen def leen lu baax mel leen ni mel leen té mom mel ko comme lampe la mel ak gis métaphore bi ngay gis nit dal bala ngay dan def len lu baax yow dañ ci wara jitu yalla sam muni wala tazawwadtu qabla al-mawt nafilatan wa lam usalli siwa fardin wa lam asumi yani wala tazawwadtu jemuma wut yobbal yobbal xam nga boy tukki nga koy soxla wala tazawwadtu jemuma wut yobbal nafilatan ci ay nafila qabla al-mawt nek may de walam usalli ta julli wuma siwa fardin ludul ay farada man juroom julli rek lay julli walam asumi ta woruma tam siwa fardin ludul farada weru ko rek lay war juroom julli rek julli lay julli wut duma beuri lumay def ay nafila ah kon kay man buma yalla yeremul sama mbir woru ay deug yalla yeremul sama mbir woru wala yoy rek bo ci yame woru ta nafila dafa bok ci gëna kawé moy tax sa jëf yi farata yi mëna dëgër en fait waaw nenañ suñu baal c'est pas oustad jeen neena alako yalla yeram neena suñu baal ko dan wax ni rabbiyallahu anhu poñet moy tal ngañji moy mat yu diis yu ngandu yoy nga xamni boron cosette yi ay almer yi ki briquet du aduna bi tukki du tak parce que dafa dicc poñet nak moy liñu wax amadou en français ay ñax yu ndaw yo xamni boko ci tege ben yon ngay cosette ki tal bu ñax mu ndaw mi také bu yagge rek yu magi japp benena yu magi nak moy faratay poñé di nak moy fanafilé bu len xam ñu xet ok gis nga ñom luñu wax térel ñu ñal fayal ma ngi non légui nak fofu na tay yam ci walu bakkan xawma nak nan lañuy def bu ko ci du guddi ñu jëm dalal buntu bi inshallah mais lool balay lool li ñuy tejé buntu bi moy ni nit bu fekkene dafa bëgg yalla dimbal ko ci mu not bakana amna ñaan bi sallallahu alayhi wasallam daan ñaan ta xeytu ñaan yi bari na mais del def yitte ba bo déggé ben ñaan nga jëma xol ndax yoonte bi mako wax ñun bokku ñu ci ñi naan bu ko yoonte waxul textuellement rek baxul de waxu ñu lool mais ñaan yoonte wax par exemple ci yalla meñam sallallahu alayhi wasallam ñu riwaye ko solo ko ni mom mako mu wër mo bu doole fofu dudul mom doole fofu dudul mom te mo gëna woor ko mom bu fekke dafa ñaan dafa jox ndigal ñepp ci lolu alako bu dé ay ñaan yu spécial ñu nan la wéral turu yalla bi turu yalla bi yoy woor bu yogé ci ko am ndigal bu jogé ci yalla alhamdullilah foko dara néw ci nga néw ci parce que koku lu mu am yéneenti moko jox dama dañu fekke wu mu koy joxé waye dal yi nga xamné mo né ci téré yi lér mom mo gën donc bu la bo gisé ñaan dëg jëme ci téw yoy ci kuñuy wax sahab bu ñuy wax zaid ibn arqam moko solo radiyallahu anhu koku nak kenn la won ci ñi sidna abdullah ibn abi rawah ibn rawaha don yar manam nekul bayam waye di ñu dafa tak soxna ci ëndalé ko di kom doom la lañu arabib rabib ci arab xamu ñu wax ci wala doomu jitlé exact waaw zaid ibn arqam bo moko solo né sallallahu alayhi wasallam daan wax li ni لأن اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ني اللهم يوب بروم توريو سلي اك ملوي كاوي آتي يالنا nga jox nafsi sama bakan taqwaha ak ragal yalla sama bakan yow dong ya ko meuna jox mo ragal yalla wazakkiha yalla nga ko selal anta khayru man zakaha yaw ya ganti koko man sala anta waliyuha yaw ya yilif bakan bi yaw yalla wa mawlaha yaw ya ko meul walu donc lol jarna ni ki dang koy répéter allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha allahumma yow bur yalla borom tour yu rafeti ak melo yu kawe mang lay ñaan ati yalla nga jox nafsi sama bakan taqwaha ak ragal yalla wa zakkiha yalla nang ko selal anta yow burde khayru man zakkaha ya gën ci ko way selal anta yow burbi waliyuha yaay kilifa ak bakan bi wa mawlaha ta yow dong ya ko meuna wallu. amin yalla yalla nangou ko defé tay ji ni fofu lañuy yëm inshallah ndax bañ rek mu guddii bu suba bu ñu yalla maye ñu ñëk ñu téla tambalé tay di